بدلاؤ اور فیصلہ بدلا دا اللہ خاص دا اللہ طرفا اللہ دیر خو بدلا اللہ بدلو اور کہ دیر خو بدلو اور بھی لا غرنک برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, رحمتیں تیرے ہیں اغیار کی کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اللہ سو کو زور دی بھی دن لور کر لے, اللہ اقتدار دی بھی دن لور کر لے, اللہ قوت و طاقت دے دنیا بھی دن لور کرے دے. منگا عجزان کا دخلن خبر پاک و باسو اللہ نو ظلم ہو جاتے رس رکی انو سو کو یا ربا اختیار کو سالات کے لیے برق گرتی ہے مختانوئی وہ اکان دی یتیم پر سربانی ماتی ہے. اقبال دا شکایت گیرا کرے گا اداؤں ہوئی ہوئی زما میرے دنیا میں تیری پادشاہی, میرے دنیا میں تیری پادشاہی, تیرے دنیا میں میں محکوم و مجبور ہوں. تیری دنیا فغان مرغ ماہی, جہان مرغ ماہی, میری دنیا فغان صبح گاہی, جس خوشحالی دی مرغان مرو زند سر لدی اور کری دی. زما دنیا سر اللہ تا تا جڑل تا تا فریاد کو مجبور ہے مروا تا دنیا کے زما حکوم مجبور ہم اللہ زما دنیا کی نظما عقیدہ کے ستا بات شہیدہ اللہ من سر خو کا کرنا سو کمنگا ظلم پخی گی وسم نرسی قرآن تسلی اور کے مخا پکے گا م پریشان کیے گا. دا دنیا دا قرار دے نہ دے, دنیا دا فرار دے دے, دنیا دا خوشحالی دے نہ دے, دنیا دا خوشحالو تو رسیدو لار دا. اب دنیا معبرا فاعبروها ولا تعمروها, عیساوی علیہ الصلاۃ والسلام. اب دنیا معبرا فاعبروها, دا دنیا دا جن دا خو گزر دے, جالا کشتے پل دے, اخرت سے پورو تو فاعبروها نو تیر شے بھی. ولا تعمروها دا ما بادا دا ستا لار دا مخیط ادت لو چی ضرورت تی دے مخلص تی ننی کی آگا قدرو کا کان بورو دا چی دنیا تا نہیں راغ لے نو جنت تا تلیشی نشن. دنیا تا چی راشی نو دا جین رستو با جنت تا یا دو زخت دی نو دا دنیا تا رات لیل پل سو کن لار سو گزر دے فاعدو روها نو لی تخپا کی گی. دنیا میں دولا ورکا آخرت مستا پا قسمتی, دا دنیا کی دا دو مستی دا دو بغاوت کی ارمانی پاتی نشی, او ستا پا دے درد او فکر زور باندی تار درجی ہو چطوم کہو غالم نو طالب ام درکم. نبی علیہ السلام بوئی کنا کہو غالم نو دا غرون اللہ تعالی با دسروکم غرون دا مکی دا بدل دسروکم. و نبی علیہ السلام بوئی نا یا ربا زغوالم چی یو وقت میں مارای ابل و خوگی چی مورشم ستا شکرکم اوگیشم ستا یادکم ستا نو غارم ما دا سوارم. اللهم اجعل قوت آل محمد کفافا, حدیث کی رضی اے اللہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قورنو قورنی والو روزی کفافا سر پا سر کا سر پا سر چو جمع نہیں وقت سر گزارا کی گی یا دا ماری کیتی یا دا لگی کچھ گزارا کری کی گی. اے جعل قوت رزق آل محمد کفافا اور غنا نفس تا دزر غوشالی دزر غنا بے پروائی نول تخپا کی گی تسلی ایمان والا والا اور حقیقت دا دنیا انہوں نے گیتا پا پریشانے گر دزل دنمن کو دا قانون دا اللہ فی البلاد پا ملکنوں کی جازون کے روان دی امریکہ دا اور روس دے چین دے جاپان دے اور دا دی اور روان دی سلگرول روان دی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد چری دوکن کی چری ان زوری تاک پا پریشانے گر دزل تقلب کی اول جوابوں کو تقلب تفاعل مانا کی تکلف دی سورہ بقرہ کی ویلو قد نرا تقلب وجهک فی السماء پریشانی سر قتل لطم پریشانی دا اولی گر دی تپ کلار راستی دا سر نتر مخام پوری او پزے باندی او آغا جز گنٹا پزے نشی کینا سے اور پہ بل لے تقلب دا سات پینی کی دی انہی نا دا خلق روان دے موٹر کی دریابون سنگی لے دیا گٹانو تخی دیا اونی سیل کیا پرکوانو باسی سات انتی دیا پا گلے وار بل لے چی پا کم دیا کیا پا ما بانی دا ما آرام راشی ما را با آرام راشی نو دا خو پریشان دی نو تو غواری دا دنیا داری کم چی پتا پا گلے وارو لگی اب یا پریشان ای یو جواب دا دی کرتا تقلب اللذین کفرو فی البلاد دویم جواب متاع قلیل معمولی غنی سا کرا متاع مانا بکر و کرا یا اما جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل متاع غشورا چه پاگی بانی زنان غلوخ پاکی او بیار گود کیتی دغشان تا دو دنیا حقیقت تی تو پر خلوش را پاوا سر پاوا دغش خلوکی بری پادی شی تا با تلاشی اغاو دن پاگذی پادی شی متاع اون قلیل سکندر مریدا سکندر دودی یو مقدونی او یو سکندر مومن دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام ملتی دا غزمانی تنیزی تیر شوری جو قرآن ذکر کردی اور سکندر مقدونی یونانی مشرک بود پرستو دی علاقو بانی غجر دیدلی دا ایران دارای اعظم سر دا غجر گونشیری او ملکی تیرنی ولو سفر کے مرو دا سروز اور سندر اور لجور کو تابوت اگے کی ہو دفاع کر اخیاران دا دنیا کا سرو وی او خبروں کا کہ دنیا تو یادگار پاتی سی یو حکیم اخیار دا خبروں کلا لیکن پٹول دنیا نہ زائد نہ نگپ گز سندر کے دیشے رہے گز سندر طول دنیا بانی نظر ہے کہ دار طول زما پلاس کی ہے وہ سو گو رہے تو یو گز دے کے پہنچتے میں حقیقت کے ساتھ چلا دا ہر بندہ تو طول دنیا نظر کی یہ دار طول زما ہے آنا والا غیری مین زرما اور طول زما دا ہوئی نچی مرش یا سی ہر سبار پاچ دا میان قرآن دا معمولی شعر متاع قلیل امام محمد رحمہ اللہ تعالی کتاب الاصل مبسوط سے کم ظاہر روایت کی اصل یادی مبسوط کی ہوئی الدنیا کلها قلیل عاجل الدنیا کلها قلیل عاجل دنیا طول لگا اولاسی شعر دا آخرت حساب نشتے اوے کے لگا نیٹا تھا کلوہا قلیل عاجل درم جل 383 مخ باندھی ہوئی سیوطی پل کتاب الکنز المدفون کی دیو حاکم قول نقل کرے چاہتا پو سکو یہ دنیا پہ حقیقت میں پو کر دنیا تشہری نہ جواب کی ہوئی قدور تغلا و کنوف تملا دا دنیا حقیقت سے خوراک خیر کا ساتل نو کٹوئی اسی گی اور بل طرف تھا کند ڈکی گی کند ڈکی گی پخلے خورا اور بل طرف بول باسی حضور تغلا و کنو زمین سیوا کی سیدھی ایسا پکار راضی نہ وہ پاتی سو بلتا اور بلتا جم کی گی نو حقیقت دا دنیا دار ہے متاع قلیل دوزخ ابد دے دارام لیکن چزانی بد کو خلاف ضرب میں خواب دوردی جنت نا روان بے لانجی داغین نورنا امیشہ بے بکی مل مسجح اسو مل مسجح خواب دا اللہ دا طرفا من عند اللہ خواب دا اللہ دا خوارا اللہ سخت کسی دی انداد رغور دی لیل ابرار بے سر دی دنیا نا دا پارد نیکانو ابرار پہ جنے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر اغلب صفات جی ذکر کرو ابرار دغدی خلق دیر تو ابرار تو ڈیر کیا تسبیح آ رہی ہوئی اور جہاد رمین وقت کرے دے انفاق رمین وقت کرے دے آت المال آت الزکا اگر رمین وقت کری دی اقام الصلاة وقت کرے دے ملک وقت کرے اقامت نیچتے دا شانتا اصفابرین فی الباسا والضراء اگر رمین وقت کرے دے تشپ مومون بانی پا تسبیحات بانی جنتون زال لبک کری زان تسی علاج کری دی دمر برسی دمر برسی قرآن ہوئی جنات خالدین فیہا اللہ تغشیجہ بہتر نیکان اللہ دا اہل الكتاب قسم نے بیان کرا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لو ان الدنیا من اولها الى آخرها اوتیہا رجل ثم جاءہ الموت لکان بمنزلۃ من رآ فی منامہ ما یسرہ ثم استیقظ فاذا لیس فی یدہ شیء مدارج السالکین ابن قیم رحمہ اللہ تعالی درین جز درین المخ باندھے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کرے طول دنیا یو سوری لور کا زر کالا دو زر کالا امرو شو چی دو دنیا ندتلو شو تا پوسو که چو وی خوب که لکا جسره تشیوی نی اولار ختم شو تشیوی نیست داری نوح علیه السلام علیمان بعضی دی تفسیروی که شپال سو کالا امرو داغا اطول الناس عمرم چی مریده ملک الموت چی تا پوسو که پا امر دا اللہ باندی تپوسی کو یا اطول الناس یا اطول بنی آدم عمرن کیف وجدت الدنیا واہلہا دنیا و دنیا والا دے تسنکاری گی لیکا رجل دخلت دار من باب و خرج من آخر دا سیدہ شپار سو کر لکا پدی ور رنو تم پدی تیو تم دا حقیقت تے دنیا سشے نشترے وہ دنیا دسو ماوی چی دین لما خیل را دی دنیا کل شین یو ذات دو دین چی کم تقاضا دا دا وقت اگر دا وقت تقاضی تا دا تا کم شی رکاوت شو نو دا شی دنیا دا او چی دیتا رکاوت کی گی نو اگر آخرت تی و اگر دین دی نعم ما بالمال صالح للرجل صالح خسر دا حلال مال دیر خری دیر کارون دیدی ذکر آقا دنیا ندن آقا دین دی آخرت تی ندائی ذکر کرد خیر اللہ لبرار دی کتاب والا او با جرد دیو گیلی او پاگیر کی بیا خاص ایسایان یعنی پیرانو پورنائی نو مخیم تو زیادان شو کنا بیان ذکر کرد دنیکانو تب کری کوا دبادو نخلق یاروا اترعون عن ذکر الفاجر اذکروه بما فیه یحذره الناس دبیدیننا دبیدینی دبیان اولونا یری گئی می یری گئی بیانی اوکائی چه خلق چه نزانو ساتی نو پا دی معنا دبیدینی تذکره کوا او دا غصر تعلق مجوروا او غطا دا اوکا بیکاتو که یحذرکم اللہ نفسا اللہ میری ما سرم دیاری داوکائی او زما د دشمنانو سره دین جاری ضروری دا ته څنګه دوستي زما د دوست دشمن دشمن ګڼا د دوست دشمن تیار وای مطلب دا څه چې دشمن ته دی دوست ته دی دشمن وي هغه دل دی بوته نو په دې وجه باندې دې نیکان دي کرو کا الذین انعمت علیهم هغه چې نام څه دی د بدانو نه به کا تو کار دی وکا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پدی انداز قرآن روان دے پلا او الا باندی دا لا الا یواز کلمہ کی نبی لا او الا پا ہر دے کی دی لا سرد بدانو نفعو کا بیکاتیو کا بد خلقو توخایا او دا اللہ دا رضا کا اولو دا پارا دا مخلوق دا ہدایت دا پارا کپچے تو دا نفس تقاضا خوشحالی وا کہ سپور میں کو سپک میں کو دا تقاضا را اللہ اللہ بدن تپوس کے اولی تا دے او سڑی بے اکرامی بی عزتی او بے قد بھی کرے گا اولی بھی کرے گا او کدا اللہ در ازاد پارشی نے سڑی دے جو بزرگ نہ تپوس ہو چاہ شاگرد تپوس ہو ایسے بلوی عالمان دی او تد آغو بارکی وکر رابن لیسا بشیئن ما ہوا بذاکا او دا غبت وی او نیکان خلق دی ابو زرگ زمخی نے جواب کو وہ جڑل وی ظنی انی انہم احطو منازلہم فی الجنہ زما دا خلق بارکی دا چاچی زبت دین غالب خیال دارے کہ اگو جنتوں تو رسیدن دی احطو منازلہم فی الجنہ ازیت رسیدن دی خوزی چیلات نقصان خیم نظما مخت ردو کو مقابلہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زین کی داغہ ذات طرف سے خبر غلط خبری نسبت را نشی دیر پار دا کار کو ابنائین نے تپو سکو استاپلار پا حدیث کی سند کی معتمد دے ہو کنا داغہ خپلا ہو کنا استال غیری دا بلچان تپو سکا رینرستان تپو سکو نہیں ربل نوالی تپوس میں کہ ہندوستان تپوس کے زما استاد سے لے سے بھی شہر اولی جانو ساتھ کہ زدہ فول پلار بد پخپل سلم ربل مولا نے تپوس ہوئی جانا وہ کیا پوس کی نہیں تیری دی دیانت داری بھی آدھا ہو کہ بے پروان دے سوالے لے سے بھی شہر اگر اعتماد قابل نہیں رہا غیر رات نہ اعتماد مکو دنور انہیں پتہ لگوا رہا تھا دی خلق اولی را پدویل مخطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتو کہ اغتا دا خطا خبری نسبت رانشی کہ اغتا دا خطا نسبت راشی نو دین بربادی کی تحریف راشی پا دی مانا باندی جا کری نو دا شانتما ہوئی چہ دا بد دا چاوائی نو پا دی نیتی ہوئی کہ اللہ تی رضا شی و دبان خلق دوکنش کہ زرک ادار آرہ چہ زمان مقابل لے عزیز پا قوم و شرموم اللہ بدن تپوس کی اور ادا کر کرے نیکان و تذکروں کا بے ذکر ہم تنزل الرحمہ دا بدان و بدی وایا دا منکر ازالہ کا جو خلق پہ دکن سی نہ نیکان ذکر تھے پھر کتاب والا ہونا یقینا سوکھ ایمان دے پا اللہ بانے پا سو چرا لے کے لیے سی جیتا استا اگر ٹول منی واہ چرا لے کے لیے سی ادوتا غم منی خاشعین للہ جزکہ ان کی دیو اللہ تا نقو خیدو پایا تنو حکمو دا اللہ بانی معمولی روز دنیا کلوها قلیل عاجل لگا دا معمولی شہرے نو دا نقو خید مانا دین دا اللہ ہوئی کبات سیدی نجاشی ایمان را وڑا رسول اللہ علیہ السلام دا ملگر و دعوت رسید جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ناغی ایمان راوڑا علماء امرالی گریو مومن مسلمان سو یو مقاعد سر دشمنان رو جنگ دریابی جنگو جعفر وی رضی اللہ تعالی عنہ منچ خبر شو پا منگ مانی حبشی تر رات دو نتپس دس سخت تر خبکان ورز نورا دارے چی منگی دار و قصر آدھے منگلے امان را کردے دشمن را گئے اس منگا خواستو کہ چی منگا جنگ لگی تاثر ہے نا تاثر دعا ہو کر منگا دعا کورا چی اللہ دل فتح و کامیابی ورکا اللہ کامیاب کا دشمنی مغلوب شو کمزور شو نظر زیادہ خبر کولا اللہ زمان پا با صحیح پاتے کولو کی رشوت نری اغسطے سے بڑی نری اغسطی زبا والی دا اللہ دین کی سستے گما زمان بای اغسطے رشوت نما باوی زمانے تو شین دے رکھتے محض فضل دا اللہ دے حضور اللہ پا جن بانی مضبوط چیم کلک بانی آئے سنو میں داغا بارک را گلی بیا چی وفات سو نہ ہم کال بانی رہ حجرت نو آغا دے کی تو کد جنازے ہوبا وہ خصوصیت داغا رسول علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام راول خبر نائب خبر راول یہ غوار اتنا چیز اخبر شاگر بانے جنازہوں کی جنازہوں لطاو کی وہ لنوار رسول اللہ علیہ السلام بارتا ود مدینینا ملگری جان سر کرو ابار تھا مطلب اور جنازہ یو کرا نو سلاتیان رالا وی جنازہ علی الغائب شتے نو دون سبق ذکر مودودیانو مغضوبیانو اگو چی سبق ذکر اگا چی تو کشمیر کی کپتبا مرسو خودو اخبارون اڈا کیا دا چی غیرون پلانکی شہید از پلانکی شہید بسوا با پلانکی کلی کی جنازہ کی او برد پلانکی کی گی او برد پلانکی کی گی جنازہ علی الغائب نو دا سوچ نکی انہ پہ کدا انصاف شتے چی پزرگون و صحابہ دا رسول علیہ السلام وفات شویلی خخ شویلی دفن چاندے کرن پیغمبر پہ جنازہ کری را اصحابان و جنازہ کری را غائبانا او بیا دا رسول علیہ السلام خپل غور دا ترز دے جعفر چی پا موتا کی وفات شو شہید شو زید چی پا موتا کی شہید شو رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر اللہ جنازہ کرو دا نبی علیہ السلام روخی بیدی ترگونے روخی بیدی جللی غلی ناستو سخوار خطا پریشانو نو جنازہ پہ کرلا غائبانا ابو بکر صدیق کرے پچا غائبانہ جنازہ عمر فاروق کرے پچا بانے غائبانہ جنازہ عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما غائبانہ جنازہ کرے اصحابان و طول غائبانہ جنازی کرے پر زرگون خلق بوفات کیے دے جنگ نفس قاصد را ہے عمر سے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر وقت تیر شیو خبر نہ آتا سخ با پریشان و خلیفہ نداغ طرف بانی بوت چی خبر با ختم سولا فیصلی قضیہ نداغ طرف تا بوت او دسماتی لبلا لگارام بیو که دوونی بوٹی دلان دی اگر خبر انتظار با که چی سوکراشی خبر روی خلیفہ خلیفہ جسوسان نو اوتی او ظلہ لیلی بوی پروخ تازی و سوی روان دی دور آلو دی گرد و غبار دی پہ انتظار تو چرانی دی شروع سلامو کو دو توی دخل کو سالو اغسو رو کلا او اس غلی اوخ غلی او عمر سرز غلی رضی اللہ تعالی غلی سر خبر کوا ماتے اغیر دو دردو سنے میری شروع خبر راتا کوا خیر دی اغیر دو مسلمانان دو جنگ واقعا حالات بیان کردی مدینی تا پدی منڈا کی ورنیزی سورا سیدو چی گوری نو خلیفہ منڈی پا گرد و غبار کی مثل سیر آگے السلام علیکہ خلی امیر المومنین اپاس سور کی ہو رفی سیدا مثل نرواو کو خلیفہ را روان دیما پسی منڈی وزور لارنن یور خطا کے جمعو جزاک اللہ خیرن تا ما تا خبر ویزا پریشانو پریشانو دیو تا خبر اکرلا تپوس کے فلان کے بھی شہید شیرے ابل بھی شہید شیرے دس اسمار کر نور شہید شیری نہ پہ جنم ولا کن اللہ یا عالم اوم اللہ پی جنی کتے رہ پہ جنی اور مر نہیں پی جنی اور اللہ پی جنی جنازہ لندہ کر جرا لو جنازہ کو دا غائبانہ جنازی رسو روکو دا زانتا مسلمانان ہو او چ جنازہ کہ غائبانہ غیرتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی جنازہ نہ کرے اللہ سے الگ کی جنازہ ہو کہ پیغمبر جنازہ کو ولی هو الان کما وضع قبر کی نبی علیہ السلام اقص روغ موکوتے یواز یا غنا ہر نبی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجتاد الانبیاء عمومی عمل تک کتلی شی کہ شخصی انفرادی عمل تک کتلی شی فردی عمل تا پر طول دن جی دل اشکال کی یو جنازہ دا غشی دا غائبانا دای دلیل که اد دل دل اشتوکال و روس نور پر زرگون صحابہ و جنازی کی شاید غائبانا نیشی اگر یاد نکل اگر بانی عمل نکل بی مذہب ہوئی دیتا کنا دا طول خبر بی طریقی روانا دا دیر پیجی دا پیغمبر السلام عمل کی شہرت تھے پاگی کیوں گے بول پاگی کے اختلاف دو امت تھے اختلاف بتا گئے میرا جی کہیں چنی کی کوئی اتفاق رہی میں چکی بھی اختلاف رہا میرا جنازہ دو تو پیغمبر اس جنازے کے غائبانہ پیغمبر تو جبری علیہ السلام روایتوں کی رہی وزر ہوا غرون قطف نبی علیہ السلام تو جنازہ مخامخ اصحابان ملی دا دا مقتدیان نزل شرط تیز جنازی سے کیا دو دا پارا امام تا چی حاضر امام نزدہ کافی دا امام کولی دا امام تا حاضر آخر نو تا تا غرون کتا کی گی موجزار آخر پاقی باندی عمل کری نو آغا چلتے ہمیں مقدودیان نزدہ کو اگو دا چر رو باسی شہید عبد المالک جنازہ بکو نو دل پہ جنازہ کی بل رد خبر اخبار کے پلان کیجیے کہ بے جنازہ کی بل رد اخبار کے پلان کیجیے کہ بے جنازہ کی دا پا مقدودیان کنو دا دیرون سلاتیان رو رضا رو بے مذہب رو رو وقتا دا غو وزرون پا دو بانی دو وزرون پا دو بانی اختلاف دو امتی لازال لگو رسول علیہ السلام رو جنازہ کرو غائبانا نو مقتدیانو تا غائبانا پیغمبر تا غائبانا نو غائبانا ہم سیشو نینو رو لگواری نکولا نور لے بھائی کرے خاشین اللہ عجزی کے ان کی اللہ تعلق و خوی پایتون دا اللہ بانی معمولی ہو چدا پریدم اقتدار میں پاتی سی یا دا عملکم کردین خلاف ہم دے خوچ اقتدار میں پاتی سی دا کار مکل قانون دا اللہ بانی اولا اکلہم اجرون من در ربین دغا بزرگان خاص دور دے وزیر اب سخائی یقین اللہ دے ذر حساب کولو والا نیکان پکیا دوا ختم اور آخری آیت کی سلور والا مضامین روا رستو اجمالان دے تمہور فضلکت الباب خلاصد صورت اے ایماندارو اس بھی رو کلک شاید مقابلہ دشمن کی اس بھی رو ما نبی لکم صابی رو مقابلہ کے پکلکن کی دشمن فلسر صابی رو عدوکم فلائے کونو جستاسن فلا یکونون اصبر منکم جستاسن زیاد کلک نہیں اللہ امام احمد جیل تبوتو وحلو تقولو لا ولی دیکھ قرآن کتاب دا اللہ دے کلام اللہ غیر مخلوق و مامون ویداب منی لی نئی منم روان کرے و جیل تا دا کوپلار مخل اورا رہے اتاتے و خبرکم ویسو ویزر دا کوئی مغلا کرے ممیشہ ڈاکے کم او زنی ایکی جم مالا صدا را کے وہ ولی ایکی جم تاکولی ایکی جم جیل کئی نی خو ما خپل عادت نہیں دیت رہے بی دینی عادت نہیں دیت رہے تا تاویم دا اللہ دا دین دا پارا تابانی قید را دی سخت را دی خبردار کتا زمان دا دین دینی شی زمان زپا نارواو دم رکھ لکم او تا پا بدو پا رواو کی و پا دین پا کار کی امام احمد وی رحمه اللہ تعالی دا سخت پا یارا کیا موی وی زمان بیارا ختم سلا مضبوط سم کلاک سم چی سبا که خما با وی بامی وجنی بامی کانا نو پا دین بامی کانا پا سبا شم لا یکونونا سبارا منکم مقابلا و قید دشمن سرا صحابی رو پکڑا که دلو که پی جنده اللہ بانی وارا بی تو سر حضون اخفر محفوظ کئی زن مضبوط کئی سر حضون مضبوط کئی مرابطا حدیث کی ویلی سرحد مضبوط کول تو سرحد باندې څوک کوي سرحدونه مضبوط کانه چې سرحدونه تپرا نه چې راځه راځه زستا زما بوش راځه ازه دل نه دې دا کوم افغانستان ته څه کوا کای به ته اكو پر په ما به سړي کلی کیږي راځه نه را سره به څوک را دي تو اصبروا علی المصائب صابروا العدو فی الجهاد رابطو زن مضبوط کرے پا دے دے ویلے دے اعدو لهم مستطاعتم من قوة ومن رباط الخیر ویرے جید اللہ نا چرے خلافوں کہے لکا وحد کی جفے ہوا لعلکم تفلحون خائی چی بچ شای بچ کے دو طریقم دا قدر پاتے کے دو اب والا ہم دا دادا غمق کیا فلاح کرو لگے مخ کیا لے ویچر تکنے دے ویلے اولائک الذین اولائک علا حدم من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ التا جہادو التا جہاد نو لا کامیاب دی پدغ ایمان من بائی نغسلی ولوم اکتب لعلکم تبلعون پاغ ایمان بانی پاغ عملون بانی پاتی کہہ دینے سے پیدا کہہ دینے سے سوچے سر جہاد نیتل کر انفاق لعلکم تبلعون کن ختم بشے مانا نکڑے وکرہ ابن قطبوی اصل الفلاح البقا پاتی کہہ دل نو پاتی بشه دنیا کی کن ختم کی دنیا دنیا والا بتا سو ختم سی ناغشان تیو کرو سورت ختم سو دے دور صورتوں کے حدیث کی زہراوین ویلی دی ذلن دا صورتوں قیامت کے براشی لکد مرغانوں پر شکل باندی دا دیز دا کون کی او دا دی عقیدی والا بانی بیر پاسی نا سورہ کری اولی لا ظل الا ظلو سورہ کرتا دے سورہ بدا اللہ رب العالمینی چال ورکی دا عرش دلان دی دا دو دے اعزاز و اکرام دا پارا بدا دور صورتوں راشی پا دو بدا پاس سورہ کی دا مرغانوں پر شکل باندی سورہ بدی جی کہ دو پامان جی اور چی تو پورے جنت تنی رسول اللہ چنل دی جی دا فارس دکی شفاعت دکی نو دا دور صورتوں ختم کرو اور دا صورت سل آیتنو دو سو آیتنو یو سل یو المقاصد الاولیہ الاساسیہ توحید اور رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتراضوں پائے اور جوابوں نے دیر اعتراضوں دی صورت کی جسم ذکر کر لی تو توحید دا اللہ رب العالمین بانی دو عمر اعتراضوں پر صورت کی نشتی اور مثال بڑے سے کر دو عیسیٰ علیہ السلام رکم و نظارہ واسم دیم یو کم صلح تم کی المقاصد الثانویہ جگہ جہاد و انفاق دے اپاریت چیسے اکرازون دا جی جوابوں نے ذکر کر لے تفصیلا اور آخر کی تلقینوں کو اصبروا صابروا رابطوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون کامیابی پر دے بائیں گا امتیازات تجی صورت مشکل دے نظر پر دے سو مازے سرا وقت روئی گی امتیازات دا جی صورت دا قرآن دا نور صورتوں نا سو خصوصی شان دے دا امتیاز مطلب میں دائے والا کام کہ دا مضمون دا صورت کی دا دین روان دے بر صورت کی نشتے یو دا دین دا مضمون چی دی صورت کی علیہ سے کہ پہ یو صورت دو کی نور و کشتے او پہ طولو کی نشتے امتیاز مطلب دا اول امتیاز اصلاح النصارا دا دی صورت طول مضمون دا نصاراو یعنی دا دی علم شیخانو جہل دے اتباع دے رہا رہا لکہ بریلیان شیخی دے رہا رہا عبادتوں نے دیر دیا خیراتوں نے دیر دیا صدقات دیر دی و علم شتے علم نشتے پہ تیری کروان دی بلددی مقابل اغزوال دی اور ددی مقابل بلاغ دی چی علم شتے عمل نشتے فسادات عملهم فسادا عملهم عمل فاسد دی علم شتے اور عمل تا تیار ملی دی مثال چوک دی لکہ دے دور کے دیم نمبری دیو بندیان علم شتے دا عمل بنیاد نشتے نہ خیرات سے نہ صدقہ سے طول مارے بل تلاس نہیں ولے راکا راکا راکا رخ سے تس رکھے ورکا کنا تم دور کولو چل دنی در دی مجھے بل تعلم دی اور عملون درباد دا علم پا مقتضی عمل ندے کرے نو دیکھئے اصلاح دا نسوارا ہوا لکا سن چی مخ کی صورت کی اصلاح دا یہود ہوا دا دیدین علماء سو او دلتا رہبان سو دیم انتیاز منہاج المناظرت مع النصارا پیرنگی سر جاہل شیخ سر بسن طریقہ بانی اصلاح بے پس طریقہ کئے تو وہ تو دلیلون ہوئے وہ دلیلون آگا پوئی کینا سچل بکئے شرمائے بے عیب بے معلوم کی نقصان بے معلوم کی اوبا شرمائی کی کوئی سترگی سی از خلقوں نے روب ختم سی درہم اصول النصرانیہ السطہ دے عیسائیت اغشپک بنیادونا کی پولس بیگین اولا جوڑ کری او دے منافق پرنگیزان عیسائی کرے اغیابو تا دین کو او پرنگیانی برباد کرے تعلیمات اولا برباد کرے فرقی تکے جوڑ کرے سو کوئی ہو اللہ سو کوئی ابن اللہ سو کوئی ثالث و ثلاثہ نلتے اصول نصرانیہ ذکر کردی شپاک سرورم امتیاز عجبت و شبہات النصارہ دے تیرنگیانو چکے میں شبہیوی توحید باندی رسالت باب کی اگر تفصیل جی صورت کی کہہ رہے بل صورت کی دانشتہ ہے اور پینزم تعلیم للعباد عند ورود المتشابہات تعلیم العباد عند ورود المتشابہات کتاب کے ذنی کلمات دا سیئی اسمانی کتاب کی ہم اخور متشابہات لاغی پہ مطلب نہ پوئے گی تا تے خطا خبر تو کئی مانا ما دا یقینو که چه اللہ کم حق از زبا غمانم و تپوس بکم لا توزو قلوبنا بعد از هدایتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب دا دی صورت کرا اولی بلده که بدا نمونی یا اولی شبهات دیر دی اگر شبهات دا سی دی چه اغد آمی فضو بانی لگی گورو استاس و پیغمبر من نده جنده کری عیسیٰ علیہ السلام من جنده کری استاس و پیغمبر برگ نده جوڑ کری من بل پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام برگ جوڑ کری نور انبیاء استاس و انبیاء رون نده جوڑ کری اگر در رون جوڑ کری در اندی جوڑ کری در غیب و خبری کری نظامی دین ترا خبر وردی جن کری تیرا خوری چه خبر آدم در طول انبیاءنا تا امتیازی شان دیده دا داغی دل پی ذکر که لا تو زو قلوبنا بعد صدایتنا فغم امتیاز التزهید عن الدنیا وهی بصبعن فی صبعن در دنیا سپکاوی در دنیا نظرو چطول وو پا وو بانده در قرآن که بر صورت که نیده دی صورت که ولی بینده پیر سی پیری صدن د دنیا در اٹولو کارخانہ د خلق چې څه دنیا بدا به ټول پیر سره حضرتان نور المشایخ افغانستان کې د لاندې به قالینونه سرا کېده او د پاسه په نور خو کېده د لاندې قالینونه به سرا کېده نور عمر به تیره ده چې هغه به سرا دا خو پیری سره خو بس د دنیا مسمس معلومول دی غار د خزانه غار اگر که جهنم لدی دی نوزه که اگر تا دنیا حقیقت زیاد پا زور بانی بیان کن او دا زیین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرات من الذهب والفضة والخیل المصومت والنعام والحرس ذالک متاع الحیات الدنیا و هی سبع مدیار لسم آیات دی سورت تسلسه تیرہ نمبر وم امتیاز شهادت الله والملائکه و اولی العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولی العلم قائما بالقسط قران طول بن روای او گورای اپی جان بدی کیوی دایت بل بنی ذکر کرے حدیث کرا اورن اولی مقابله انسان پیران سر اپی پر ذکر دو کہ اللہ هو اللہ هو واللہ فریض روکشی لا الہ الا اللہ دا قرآن دا سورہ عمران اللہ عزتا ذکر کئی دا سورہ آل عمران ذکر رکا دیو جنہ دی آیت کی یو آیت کی کلمہ دعا رہا ہوا اللہ کلمہ طیبہ دعا رہا ہوا اللہ شہادت اللہ علی ملائکہ علی العلم اتم امتیاز لا الہ الا اللہ مرتان کی آیا ہم دقا یو آیت کی دو دلدہ ذکر کردی شهد الله انه لا اله الا هو ناخر کی بیاو لا اله الا هو اذکار باین لگو لیکن وی حضرت ابرازی مراقبه بکی ذکر بکی ذکر حلقه بلگی اولو گو دا ذکر حلقه سورت آل عمران پکیتا ہوا ہے خلقوتا از سورت آل عمران مانی پوکا اول تا اس سکے گا شیر گیر پیر شیر دارا آخوازا دیخوازا لا اله الا هو بیاو دلیلون بیاو لا الہ الا ہو بیاو تغاب کرنا ذکر دا سوکا ریت جل سو ریت علم ببت قسمتین ببت قسمتین ربوت من اما کو بیانو کو رستو بل را پاس شوروش غزلی وی غزلی کی خلق و تلاز دیسی کئی تاسو وی نزو تا دیسی مگو بیاو کن آخر پخلو دی یہ تاسو ولی نہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے میرے ساتھ تاسو ولی میں خبر ہوا نہیں میں جو تمہوں گا یہ نہیں جانی کی وہی بھائی اور نور باولی ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ایک بولے گا اور سنیں گے دمانزن ہمیں منگا رہا پردل رہا شروع کریں گے مجھ کی بھائی اولی گیا اور نور با چپ چاپ ہو جانے دم رہا وہی تصدیق کو کہ آمین ہو جاتا حق آئے لو پیدل تک جماعت کی بغضر و بگاڑا بانے حق آئے یہ سچ فرمایا حقیقت اب میں سمجھ گیا حضرت میں سمجھ گیا اب بات سمجھ گیا اور سے سمجھ میں تو نور پوش ہوئی وہ کبھلا پیرا پاس ارے ہو جائے کبھلا پیرا پاس ارے ہو جائے نور کو پوش ہوئی ارے کہ وہ پڑی پر دل لکھنا کیا آگا وہی نو آن سی تو سرسو گلی شای نو خطوہ ہم بگلی نا سرسو ہے تو ہے نو پر مالدے کس را بیا والے ویما چمت کے سروں سروں کو گم لیا میں گرڑے جمع گم لیا گرڑی. یہ اب بات سمجھ میں آ گئی. مدا حقیقت تے لا الہ الا ہو اسی پدی پوا کا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو دیدی بیانوں کا دیدی صورت کے ذکر اور لمر رتان نہ ہم امتیاز یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس ملیانو پیغمبران وجلو ملیانو طالبان تے سنے دا زمانگا دا غنی مقابلی نہیں سرا دا اس گانلنا پیسے تا خو کچنے او درے نو دتا ہم آگا غر دے اگو تم غر دے وہ یا خدا دے دی غزب نو بزر سنگ اخلاس لیکن پنج پیرے را رے نو دے بوئی اورتا ہے کہے وے رمخنے رے لیتا ہے وہ وجنہ یقتلون اللذین یامرون زان ساتا زان ساتا کو لے پیران دی پری دینا کہنے نو چوک بادے تجھرا پیدا کی وہ بچے دے دے ومر کے دے سے سواب دے لکا ابو جہل کے وجنہ دوم رسو اکتا پچے مر سے دا خود دوم رسو آب دے لکا حمدہ چی سید چیئے نیو طرف دے حمدہ کی اول طرف دے ابو جہل کی دا بہت دو یقتلون اللذین دا والے مسئلہ گرانا دا دے پیر سان کی درگاہون کی مسئلہ گرانا دا او دے درگاہون پا اولاد کی مسئلہ گرانا دا او بیا مرک تیاری گی وجنی گی یقتلون اللذین یأمرون بالقسط من الناس لسم امتیاز یحذرکم اللہ نفسا دو ذلا آیت نمبر 27 اور 29 کے دو ذلی ذکر کرے دے اللہ میری پس مسئلہ بھی لی جا دیدین سر تعلق مساتا ہے قطع الموالات پیغمبر علیہ السلام ویلی دی اوسق عرا الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ان تحب للہ و تبغض للہ دو ایمان پر کرو کی مضبوط کرائی دا دا چی دا چا سرا دشمنی دی دا اللہ دا پاری دا چا سرا روزی روزی دا یعنی پا دین دشمنی اپا پا دین روزی پا دین دشمنی دا انہو لیس من آلیت اپا دین دشمنی دا قیلت خورن نارا مع الداخلین امرات لوت و امرات نوح خود خورن نارا مع الداخلین بیکار شد زید جہنم لا خبر دا دین یوسا قورا دا والی دیتے مضبوطہ کڑے ہوئی لیں گی دے بے جینا سر ناستا اللہ را راوئی دے دین نبا دی نظریہ کمزوری کی گی عقیدہ با دی کمزوری کی گی گناہ کی گناہ والے با دا طبیعہ کم خکاری گی دے نسواری سر چاول سنگ کے چینے السیرتی چلیمی سر نو تم رسولی تا بط کاری گی تم رسولی بانی غمی گی انا سوار واقعی قلی کی گی شہیل کرتا ہو رسی بیا چی دیر آئی تا چرت ہوئے دیر آئی تا چرت کی انسانی لکر کروشی تو روزی سرکین ہے سی بیا نفرت نہیں بیا نفرت نہیں چرکنی کہ بیا دیتا آگوی سرکین تو خو او گورا کنا دا خود بس سرکین لکا بادشاہ چی چکلکی کیے نتو گم گو تا خلکی راکا جی نتو دلو بر آویشی جی نو سبابا بیا نو بلا رو بطا چی آگا دلو گو تا کرا سوارا سنتو تو پیزو وارو باندی راک لکوئی کی بیگ دی نا نفرت ختم شو نفرت ختم شو چه ده بازار آقا سر تصاره چی نروس کی پا دیه لاری زرگی نظام آدن تا بسر درش دومر نفرت میده کنه نظام آدن که شایی دیر تلش لکه کنی دیه چنه که چی نروس کی نا دستا سر مدرس رودم پاسه می تارب غر که تبا که دل تاولی چی نروس کی دیه ترانی شایی ورود اندن پونه کار واقع لارو ترکی نو جیل تا چی دن نشن نو پول چی رمیان پول چی رمیان نو پیو در را کن کمره طول آقا بارک چو سپول لخواه کن نو ما سرگی پتی که پوزم بند کم آیا خدا دا دویم عذاب دی اللہ دا دی عذاب من اخلاص کن جیل یو او دا دویم عذاب دی روز وقتی تیره رو دا اللہ احسان و الحمدللہ سنگرتون من خلقو بس کن چیلمون من بس کن چکل با بارک نو او آتا نو پس تا غیر بس کن دن نینس کن آر سوی سخه که اری رو نو دا گرنگاره با خود نو سبابا یہ ریڈوگان ختم صرف خبروں میں بیلا گول ام بے وقت تر گول دیا بے پر زورا نکو نفرت ختمی گی چی ان فرازی نفرت ختمی گی مجھے دیجی نصر چی تناس تولار که دا عقیدی بی دینا دا عمل بی دینا دی ستا دا عقیدی دینا نفرت ختمی گی سمرا چی آلتا نفرت ختمی گی نو دلتا با دی محبت کمی گی دلتا با دی محبت کمی گی دا متضاد دی در تریخ سر دی مینه دا نخوب با دی بدی شو بیا دا خوک سر دی مینه دنو ترخ بدی بدی شی جاری سر مینه دنو رانا بدی بدی شی خواه پیرک رانا بدی شی که خوشحال لدتا اب وی خدا ہے سق عذاب دی جو که دا انوار تل رو باسی تا پیدا دا که تا غر کن دا غب بدی شی خوچه دا چا دا رانا سر مینه دا نورانی دی دا غب دا تیارو سر بدی شی کنن تیارو بدی شی ذکوی دی دین سر تعلق مساتا ناس تا اولارا مکوا صرف دا ضرورت خبرا مانا تعلق سر دا اللہ دا پارا دین خبر ہوتا ہوگا اخلاق تو خیر ہوتا ہوگا نو دا دی صورت کے زدر ذکر کرو جو حذرکم اللہ و نفسہ چی دی دین سر دا تعلق دے نو معلوم دا چی تا زمان سر تعلق نشے ما جعل اللہ لرجل من قلبت